أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اس پر یہ آیات کریمہ کی ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب زجر اللہ ورکی منکرین تا چی رزان نہ حلالول او حرامول مکوے دانا چی تا لگیائی دروغوے کل یوشی تا حلالوے او کل یوشی تا حراموے نسجر ورکی منکرینو تا اغا خلکو تا چی سوک دزان زان حلالول او حرامول کئی ولا تقولو لما تصفو السنتکم الکذب او موائی تاسو لما حغستا تصف ألسنتكم الكذب کہ بیانی جبستاسو الكذب دروغ دروغ و خبر سا هذا حلال و هذا حرام هذا حلال داشے حلال دے وَهَذَا حَرَامٌ او داشِ حرام دے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ دے دا پارا چھ جوڑ کے تاسو پا اللہ بانی دروغ دا زان نا خبر کی او نسبت اللہ تکے چھ نعوذ باللہ من ذالک اللہ وی چی دا شے حلال دے او دا بل شے حرام دے دسان زان نہ حلالول او حرامول کے انجام دیورا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون قانون اللہ ذکر کئی یقیناً هغه کسان یفترون علی اللہ الکذب چې جوړی دوی په الله باندې الکذب دروغ لا یفلحون چرې کامیاب بنشی دروغ ویل خو اسم بد کارو گنای کبیره وه خو یو تن چې په ملګري باندې دروغ جوړ کی په پلار او مور باندې دروغ جوړ کی او بل تن دی چې هغه په الله باندې دروغ جوړی کوم یو زیات ګناهګار دی ځکه وایي ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون یقینا هغه کسان چې جوړی په الله باندې دروغ لا یفلحون چر کامیاب بنش متاون قلیل سکد لگ پا دنیا کی دنیا کی با اللہ وی لگڑی را سک ورکم لگڑی را دنیا با ورکم دا دنیا غم مزیو چرچی با ورکم ولہم عذاب علیم او د دوی د پاره عذاب د عذاب به درناک. الله وی اخرت کې به سزا دای چې درناک عذاب به ورکم. اوس بیا الله زجر ورکي. وللذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وللذین پاکسان باندی حادو چیو دیاندی حرمنا حرام کریو منگا ما حغس قصصنا علیک من قبل چی بیان کری دی مونگ پتا باندی من قبلو مخ کی صورتنو کی پخوان وعلاللذین حادو حرمنا یہودو کی ام دا مرضو اللہ بیو شے نو حلال کڑے و دوی با حلالو لو اللہ دا خالی پو رسخ کار حرام کڑے و دوی زان لہ حلال گرن لے و رسط آیات کی اللہ پخ پلا ہوئی دورنگی اللہ پہ دوغ وخا نو حرام کڑی او دوی پزان بانے دوغ وخا بند گرزولی وا حرام گرزولی وچ نبی خورو نو اللہ وی پزانی چی یوشے بن کو نو اللہ وی ما پہ قہرن بن کو حرام میں کو پہ چی بد داشے بن خورے آدی تفصیل مخ کی صورتوں کی ذکر شوے لے چی حضرت یعقوب علیہ السلام تو سلام بیمار شو دا عرق النساء بیماری و تو لگی را طبیبانو پی دا او غوخ بندکڑا چی دا او غوخ بنخوری کل چی دی بچوی او قتل یهودو بنی اسرائیلو چی زمونگ بابا خو پزا زمونگ بابا بانی طبیبانو دا او غوخ بندکڑا ناغویم بندکڑا الکه تاسو باندې چا بند کړی دا تاسو له چا حرام کړی دا حلال شی د الله په ځان باندې بند کو الله په قهرن بند کو حکم رولی ګلو په تورات کې چې بس غوخه د اوخ دانر باندې حرام ده او تفصیل لري مخکې صورتونو کې ذکر شوی دی وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون او مونږ زیاته نو کړې په دوی باندې لیکن او دوی په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکی ثم ان ربك للذين بیا یقینا رب سال ترغیب ورکی توبه تا راشه په اخلاص سره توبه باسا الله وی زبرت بخنو کوم ثم ان ربك للذين بیا یقینا رب ستا للذین د پاره دا کسانو عملوا السوء چې عمل وکړو بد بجهالت په سبب د ناپوهۍ باندې هر یو ګناه کوونکی د ګناه په وخت کې سوی ناپوه وي جاهل وي دا انجام د دې عمل نه ناخبره وي چې دا کومه ګناه زه کوم پدی باندی اللہ زمانہ سونا خپش پدی باندی با اللہ مالا کم قسم سزا را کئی دے دو گناہ دو کولو پا وقت کی ردین نا خبر نزک وی بی جہالتین پس اب دنا پوہے سم تابو من بعد ذالکا بیائی توبو وستا من بعد ذالکا پس دلینا یا بیا رو گرزیدو من بعد ذالکا پس دلینا واس لہو او درست کو خپل عمل و عقیده لرا آئندے خپل عمل و عقیده برابر کړل ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رمسا پس د دینا چې د توبو وستاو عمل برابر کو عقیده برابر کا لغفور رحیم خامخا بخون کے مہربان ذاتے اللہ بو تبخنو کی او آئندہ دنی کو عمل توفیق بور کی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا اس واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی لترغیب فی التبلیغ سورت کے اصل مسئلہ ذکر کڑا اثبات د توحید بالادله المتنوعه و درس نمخ کی شی وکرو بس بیا سړی طبیعت خرابی. سورت کی اصل مسئلہ ذکر کړه اثبات د توحید بالادله المتنوعه. مسئلہ د توحید ثابت کړه چې الله یو دی بخبل ذات او صفاتو کې. نوز پہ اللہ واقعیت ابراہیم علیہ السلام روڑا دا پارا دا ترغیب پہ تبلیغ چھوگر ابراہیم علیہ السلام تا دا مسئلہ دا توحید سنگ بیان کرے خپل نکت او گورا او داغن چل دا بیان ازدکا پختانوئی مندری پوچت زی باندھو درے گا پلوڑا باندھو درے گا او خپل قام قبیل تو گورا خپلو مشرانو تو گورا چاگی سکے راش تم خپلو مشرانو تو گورا ابراہیم علیہ السلام تو گور جی سنگ بیان کرے واقعی دے ابراہیم علیہ السلام لے ترغیب فی تبلیغ. ان ابراہیم یقین ابراہیم علیہ السلام کان امتن کان امتن دو معنی دی دے جے کان امتن وا یہ وڈل مضبوطا او یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان او دے امتن یوڈل مضبوطا ابراہیم علیہ السلام تو سلام یوازو خوزان تب نسبت دس کولو زان تب نسبت دیو امت کولو دیو ڈل بے کولو دائی چرینو ویلے چیز یوازی دائی چرینو ویلے چیز یوازی زان تے ڈر وے لدا او سور انعام کی تاثل استیو ایو الفریقین احق بالامن کم یو دا دو ڈلونا احق بالامن دیر لائق دا بچو تھا زان تم ڈلوئی کتاسو ڈلین وی زم ڈلے یواز دیو زان تا ڈلو شر قرآن رحمت اللہ علیہ وی زد دل دا محجوم والی نا پیجنا چاہتیل سنگا وی اکثر دا وارا لو بی لگئی خپلو کی نو یو روزی دیکھوا سیٹ دا شو یلک زمان سر سوک سوک تھی زمان سر سوک سوک تھی ناغ وارا راشی داغ سر ملگری شی او چی کم دلوی نو آغا وی زد چا سرے زد چا ملگری اپا کیا خیر کی پا دیشی گنا وی زد چا ملگری تو وی زد دل دا معشوم باری نو پیجنا. ابراہیم علیہ السلام تو سلام تو گورا دے یوازی او زان تا ڈلوی زوی ڈلی ما زکوی کان امتن او دے امتن یو ڈل مضبوطا یو مضبوط ڈلو یا دوی مانا امتن معلما للخیر وزیرین مانا کئی امتن مانا کئی معلما للخیر یقینن ابراہیم علیہ السلام کان او دے امتن یعنی معلما للخیر بیان کون کے توحید یعنی ابراہیم علیہ السلام او دے بیان کون کے توحید دا توحید مسئلے بیانولا دا توحید بیان کولو تم دا توحید بیانو کا کنا العلماء ورثۃ الانبیاء پسکی پسکی سرے پالوا خوڑو کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا والعسل دیر خکلی ہوئی کنا او نبی علیہ السلام تو سلام چی حلوہ او شاد پی دیر خوکو الگ داستا دا پختو حلوہ دا حلوہ ام بس دا پختو حلوہ تی مراد دا ترجمے مولا بخبلا جبا کیوں گا وی حلوہ تی مراد دا حلوہ ہر یو خوک شی تو ایو زیکی والا دا کجور و حلوہ کی سا چولیو کنا اکا میٹرے والا یا چی دا لگا کنا حلوائی پہ خوڑلی ہوں نو ٹولی بیا خر خراب کڑی ہو سب کی بیوش شوی ہو سب کی یو مسئلہ ہو چاہ دب کی سمسئلہ دیگو پا حلوائی باندی دیر مڑ دی پا دی کی صرف دا نبی علیہ السلام وارثان دی پاس او مسئلہ بیان کر توحید یقینن ابراہیم علیہ السلام ہو دے یا وڈل مضبوطا یا ہو دے بیان کر ان کے را توحید قانتا للہ آجزی کر ان کے واللہ تا ہر موقع کیا اللہ تا جزی کو ان کے ہو وقال انی ذاہب الی ربی سیحدین سورہ صافات کے برانشی ویل ابراهیم علیہ السلام یقینا زتلن کې ما رضا درو خپل ته زر دې ما ته بلار سم کی هر موقعه کې الله تعجزو قانتا للہ عاجزی کو ان کے اللہ تا یا تابداری کو ان کے دا اللہ حنیفا بیان کو ان کے توحید عورت کو ان کے شرک نو پاس تم دزان نہ حنیف جوڑ کا دا توحید بیان کوا عورت دا شرک وا ولم یکو من المشرکین ولم یکو من المشرکین او نو دے ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا شطور دا مشرکانو ملگرتیا کے متحد دا مجلس بے عمل لاسنے ورکڑی و زنزیر جوڑکڑی اوزان زر بکی شیگانو غن را جمکڑی ابراہیم علیہ السلام کو دا مشرکانو ملگرے نو ولم یکو من المنبو اسلام راولو ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکانو نا شاکر اللیانو مین تابداری کو ان کے او دا نعمتنو دا اللہ ہر موقع کی دا اللہ دا نعمتنو تابداری کولا اجتباو ورکڑے او دلر اللہ یا چونکڑے او دلر اللہ اللہ ورکڑے او زکیت اخپل پیغمبر جوڑکڑے او وحداہو الہ سرات مستقیم او مضبوط کڑے او دلرا پلار نیغا باندے اللہ وی ما مضبوط کڑے او زانی نشو مضبوط ہو رے ما مضبوط کڑے او وآتیناو فی الدنیا حسنتا او ورکڑے او منگدتا پا دنیا کے حسنتا طاقت دنی کے یا توان دنی کے اللہ وی دنیا کے والا طاقت دنی کے ما ورکڑے او ما تا محتاج ہو تازمخ کی مرسل ذالک ھدی اللہ یهدی من یشاء دا توفیق دا اللہ دے توفیق ور کئی و دے سر اللہ چا دے جی خوشی تا دا اللہ توفیق دے وحداہو الہ صراط مستقیم او مضبوط کڑو دلرا پلارنی غبان دے وآتیناو فی الدنیا حسنتا او ورکڑو منگدتا پا دنیا کی حسنتا طاقت دنی کے یا توان دنی کے وَإِنَّو فی الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او یقیناً دے پا آخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ خامخا دا نیکانو نبئی دنیا کی منیکو اللہ وی آخرت کے بمنیکی ثم اوحینا الیک بیا وحی اکڑا منگتا تا ان اتبع ملت ابراہیم چتا بیشار طریقے دے ابراہیم علیہ السلام حنیفا چ بیان کو ان کے توحید و عورت کو ان کے شرک کم طریقہ چ دے ابراہیم علیہ السلام دا بیان اے پیغمبر علیہ السلام تا تم وحی کا او پا وحی کے میں داوئے لے چھ دے ابراہیم علیہ السلام دے ملت اور طریقے تابدار شاہ سنگ چھ آغا بیان کرے او مغرنگ بیان تا مکا نچھ پیغمبر تا ردی حکم شتا نو امتی تا نشتا تم پاس او بیانو کا وما کانا من المشرکین او نو دے دا مشرکانو نا تم دا مشرکانو ملگرتیا مکو زکر خو نبی علیہ السلام وی قل یا ایوہ الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد اخر کی وی لکم دینکم ولی دین نبی علیہ السلام ہم تو مشرکین ملگرتیا نہ دکڑی انما جعل السبت علی الذین بیا زجر ور کئی انما جعل السبت یقینا مقرر کڑے شو بند مقرر کڑے شو بندے دل دخالی بندے دل دخالی پی جنے چې د خالی پورس د هفته پورس به د میان او اخکار بنشو سوره بقره او سوره اعراف کې تاسو لستیو اعراف کې خط تفصیل شو انما جعل الصمت چې درې قسم خلقو یو داو چې اخکار کولو د میان او دویم چې نه خپل کولو نه بل منی کولو زبرګانو او درې مغو چې خپل نه کولو نور منی کولو عذاب چراغو نو هغه یو ډل بشوا چی خپلی منکولو نوری بچ نوری منکول او دس برگانو پاٹی او دس کاریانو پاٹی دوانا پکی برابر شو اللہ تباکلل انما جو علن سب تو یقینا مقرر کڑے شو مقرر کڑے شو بندی دل خالی علاللدین پاکسانو باندی اختلافو فی چی خلاف کڑو پا دیکی اللہ وی خپلی پکی خلاف کڑو ورځ د جمعې مقرر و د عبادت د پاره خو دوی خلاف کو چې مونږ لا د جمعې نه بلکې مونږ لا د هفته ورځ پکار ده. نو الله وی ما په ورځ د خالی مقرر کړي په دې کې صرف د دین کار به کوي زما عبادت به کوي دنیا کار به نه کوي. یقینا مقرر کړی شو بندې دل د خالی پاکستانو باندې اختلافو فی چې خلاف کړو په دې کې وان ربک او یقینا ربستا لیحکم بینهم خامخا فیصله بوکی په میند دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فیما کانو فی یختلفون پاغ سکی چو دوی پائی کی اختلاف کونگی سکی چی خلاف کولو اکبرستو سرا اللہ وی اخیرت کی بسوکم فیصلہ بوکم او دو الان سبیل ربک بالحکمہ او سر کل چی اللہ فیصلہ کی دا قیامت پورت باندی نتا تا چی کمکار حوالہ دے بیان کول خلق لدعوت ورکول خلق را بلل دا اللہ کی تام تا دا اللہ لارے تا تا خپل کار جاری ساتا سبا کا فیصلہ کی گی چه تا خو خپل ڈیوٹی پورا کڑی وی کنا چه تا خو خپل ذمہ داری پورا کڑی وی او دو اعلان سبیل ربک ترغیب ورکی قرآن تا او ترغیب فی تبلیغ او دو اعلان سبیل ربک رابل خلق لرام اعلان سبیل ربک لار درم ساتا بالحکمت پا قرآن سرا بالحکمت پا بیان دا قرآن سرا حکمت بالعلم بالعلم والبیان بالعلم والعمل والبیان حکمت معنی کئی علماء چه حکمت سشے پا علم دا قرآن سرا آدارنگی پا بیان دا قرآن سرا او پا عمل کولو سرا پا قرآن بعد اول دی خپل علم یې زده کړي بیا دی خپل عمل کړي دی نو بلته بیان وکا راو بل خلق د الله کتاب ته کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتهلك د دې حدیث هم دا مطلب دی. نو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت رابل خلق لرا لار درم ستاتا بالحکمت په بیان د قران سره خلق رابلی نو پس سره به رابلی حکمت بیان د قران د ځان نقیسه نه چې پلان کیږي کې زبرګ سه روانو داسې چلو شو او پلان کیږي کې روانو نو داسې چلو شو او پلان کیږي زبر خوب لیدو نه نه خوبونه قسی می سه نه د قران بیان وته کو دغه قران د بیان کتاب دی والمعزتی او په نصیحت خکولی سره والمعزتی او په نصیحت خکولی سره نصیحت والموعظه الحسنه او په نصیحت خکولی سره خکولی نصیحت سو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم غه طریقه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سوره احزاب کې بتا سولولې تحقیق سرشتے ستانسو لپارا پا جن دا پیغمبر علیہ السلام کی اسوتن حسنا طریقہ دا جن بہتر خکول نصیحت پا کی پروت دے دا جن دا تیرول خکول طریقہ و نمونہ پا کی پرتر والمعیزت الحسنتی او پا نصیحت خیست سر وجادلهم باللتی ہی احسن او جگڑا کول دوی سر بلتی پاغه مسله کی هي احسن چاغه خکلی مسله ده کوم مسله د مسواک مسله ا د مسواک مسله د بنزو بډې کولو مسله د سترګو د تورولو مسله ا د زلپو د وګدولو مسله په سر باندې د لوپټې د اچولو مسله دا وای ا هي احسن چې هغه خکلی مسله ده خکلی مسله سو کومه مسله چې په دې صورت کې روانه ده اثبات د توحید بل ادله المتنوعه ځکه د انسان د عقیدې بنیاد دا په مسله د توحید باندې ده په دې خکلی مسله باندې ده عقیده کې چې کله دا خکلی مسله نه وي یا ساته دغه عقیده ډیران دی او دغه عقیده خرابه ده د خپل عقیده کې به د الله یووالي لزیور کې او د الله یو والی سو هغه توحید دی. نو دلته موی وجادلهم باللتی هی احسن، جګړه کو د دوی سره باللتی په هغه مسله کې هی احسن چې ښکلې مسله ده. دانا چې گریوان نه رونیشه مطلب یې دا نه دی، بلکې مطلب یې دا دی چې مسله د توحید ورته بیان کا. سوکا مسله د توحید ورته بیان کا. اوس که د توحید مسله نه بیانې ثابت دا شو چې د مشرکانو ملګری کا. سبا د جمعې ورځ د تاسو به وګورئ جوماتونو کې چې کوم یو مولوی صاحب د توحید مسله بیانوي، هماغه زړې خبرې دي. او دس کې سو فرض دي، سو بگی سنت تی، سو بگی مستحب دی. دا خبری دا خود پینزو روپا کتاب چوالی پایی کم دار سشتا شتا بگی لگا گنی شتا بگی. اگا اصل مسئلے دا خلکو نا پڑکڑی دا، نیو تر توحید مسئلو کا، نیو تر سنت و بیانو کو، چو خلکو پا غم کی دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ سدا او پا خادے کی دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ سدا دیو تا بیان کو. دیو ته بیان کړل چې جنجونا نکریزی چوری میندې یو شی بل شی دا پکې نشته. دغه رنګې مړی وشو د داولې ورځې خیرات د دویمې او د درېمې جمعې شپه سلویختي کلیزه دا نشته په شریعت کې. نبی علیه السلام وایي درې ورځو پورې د مړي کور ته به توړې، دا نه وایي چې ورشو درې ورځې د مړي کور کې ته ډک شه. داسې وایي نه، په هغې باندې غم راغلی دی نو ته ولې د کور کې څه پاخه کو ولې یو څه. شریعت تا ته دا وایي، مونږ خبره الټه کا وایي، راځئ مړه د پلان کې پلار مړ شوی خیرات بې کړي روجي خوب وکړو کنه ازم باران ورېږي. داسې شته وکه نشته لکه دا نه وایي چې پا باندې غر را پرېوته دی. استاد محترم وایي وایي که یو تن کې غیرت وي او دې ځان ته پښتون وایي او دی ځان ته مسلمان وای، نو د دغه تن پروان دی د ده روټۍ سه چې خپله روټۍ به مونه خوري. څه وایي تاسو؟ پابانی خو غر را پرېوتی دی، اسمان پرې را پرېوتی دی، د برنه لوی غم پرې راغلی دی. او ته لاړ شو د پیشو سرونه جوړوه، الغټ من الغټ ولو کان پیشو سر، غټې نه غټه نوڼې جوړې د پیشو سر عمره. او دغه رنګې خولې ته د نکې او غړپ تیرې غړپار دې راغستې. که یو تن کې غیرت وي نو دی بره دې مړي والا په مخ کې خپله روټۍ مونه خوري، د ده روټۍ غوسه چې خپله روټۍ به مونه خوري، په هغه باندې څه دي او ته څه کې. مونږ هغه معامله بالکل الټه کړه. نو همدغه د اودس مسلې او دا قیسې شروع دي، چاته نه د توحید مسله بیان کا او نیو ته د سنتو بیانو کو، چې خلکو غم کې د پیغمبر څه طریقه ده او په خادۍ کې د پیغمبر څه طریقه. دا مطلب یې دا دی چې وجادلهم باللتی یا احسن د توحید د مسلې بیان وته وکا. ان ربک هو اعلم، مونږ یو ځای کې راتلو کتابونو سٹان لګېدل، یو دان کتاب پکې پروت و غټ. ما چې راواز مې چې دی پسې لیکلی دی، چې مې وکتل هغې کې لیکلي وو مسواک کې فوائد، غړغړې بھی لیکلی وو مسواک کې فوائد، مې وخت ضائع کړی دی. کدا کتاب تا په توحید باندې لیکلی وې څومره خوند به کړی، چې د فاتحین تر سورې ناس پورې تللی وې او کوم ځای کې د توحید آیاتونه چې د الله د یووالي ادې را جمع کړی وې او لږه لږه تشریح دې پې کړی، څونه خوند به کړی. د سنتو د نبی علیه السلام بیان دې کړی وې چې غم کې څه طریقه ده، خادې کې څه طریقه ده. مسواک خو هر چا ته پته ده چې فایده ده پکې او نقصان پکې نشته. زمدینه خو به انګریزان هم انکار نه کوي، غریب هم ته انکار نه کوي. که تو دې چې زه دا د صفائی د پاره استعمالوم وای به ګوډ ګوډ ګوډ وای به که نه وای و دا خو ډېر ښه شی دی، دا خو ډېر ښه شی. په دې کې خو هغې هم اختلاف نه کوي. هغه اختلافي مسله راشه هغه وچېړه چې خلکو پکې اختلاف شروع کړی دی، قبرونو ته سجدې کوي، د قبرونو نه طوافونه کوي. راشه ستا قوم دی، پښتانه دي، دغه رنګې ستا د وطن خلک دي، د ملک خلک دي، راشه لغ غیرت اوکا او د دوی د عقیده او د عمل اسلوک اقومی غیرت چه صدوی او دینی غیرت صدوی راشه داغی تقاضا داره چه لده خلکو اصلاو که دا قیده و دا عمل او دا خلق برابر کا خسوق بے کئی ان ربکا او عالمو بمن دولان سبیلی یقیدن رمستاو که مونگو تا قرآن خواهیو نمونگ نیم بنده دری بجی بے راولی و ترماز خوتن بے کینولی علکا را پرید چه قرآن اوی دا قرآن درس لرش اکثر ملګری زمونږ ناراضي الکه وره وې جنم را پری دي جمعات نه اسی به کې نو لوي قاف پداسي او لام بداسي او میم بوي او سین بوي او فا بوي فا بوي قاف بوي دا بدی کې وخت ضایع کو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ غزغ خپل شاگرد ته وای او مونږ پداسي یو دور کیو چې مونږ په معنی کې سوچو فکر کو مونږ په سپداسي خلق راشي چاغی با پا الفاظو کی سوچ شروع کی او پا معنی کی با سوچ نکی ننم دا وقت دیکن الفاظو کی سوچ کی قاف پدا سے و لام بدا سے وے او نور پا معنی نپوئی کی کہ اوتن قاف دیر خکلی ہوئی خوچے پا معنی نپوئی کنو سپے کہوئی چی ذالک الکتابو لارے با فی ہے کڑیر خکلی ہوئی خوچے پا معنی نپوئی کنو سمت لبشو الفاظ و تو خایا او پا معنی ام پوکا خو پا معنی چر تا پویا کئی خپل ام متصون خودلو منگتیم نرا پریدی ان ربکا او عالمو یقنان دوستان خپو دے پانچا بانی دو اللہ انسبیلی چی خطا دے دا سمیلارنا او دا اللہ خپو دے بالمحتدین پس ملار مندن کو باندے اللہ تا گمراہانم معلوم دی او اغا ہدایت یافتاهم معلوم دی وَإِنَّا قَبْتُمْ او کچرے سزا ورکوے تاسو دویتا فَعَاقِبُو نو سزا ورکے بے مثل ما عوقبتم می پشان داغی چے سزا درکڑے شو وطاوستا بی پدی سرا سنگ چے تاوستا سزا درکڑے دا نو که بدلتے ناخلے نو مغرنگی سزا ورکے سنگی چه تاسول در کڑی دا سمت لب شو ستا خلاف کے چه سنگ بیانات کڑی دی او جلسی کڑی دی او تقریرون کڑی دی نو تم قرآن لازو کی راوالا دسان دفاع کوو اللہ وی زمان دین بیان کوا ولئن صبرتم داغی داغی ترازون جواباتو کا او خلکو تا داغی اگا بدیخ کارا کا چو خلکو حق دنا پٹکڑے دے دا مسئلے دنا پٹکڑی دا مسئلے دنا پٹکڑی شل قرآن رحمت اللہ علیہ ذکر ویل وی زر آغلے دیلیم جو تاوستا حالی نو گئے خو تاسو نگوالے نو با لڑ با شمارو وی نانا جی مونگتا باوے مونگتا باوے مونگتا با حالی نوے مونگتا با حالی نوے نو خلکو تے حالی نو گوایا ولئن صبرتم او کچر ایک لک شوی با تکلیفون و مصیبتون باندی لوان خیر اللی صابرین نو خام خان دا غور در پارد کلکی دون کو دا اللہ پا دین باندی وزبر او کلک شا وزبر او کلک شا پا تکلیفون و مصیبتون باندی وما صبرو که اللہ باللہ او ندی کلکی دلستا اللہ باللہ مگر پا امداد دا اللہ باندی ستا دوم را طاقت نیشتا جی تکلیف و مصیبت برداشت که و صبرو که اللہ و ادا زمان پا امداد باندی تب صبر که او کلکی گی با وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ او مغم جن کی گا بدوی باندے مغم جن کی گا جدا خلق ولی نمانی ستا کار بیان دے منل او نمانل پری خلقو ستا کار نرے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ او مغم جن کی گا بدوی باندے وَلَا تَكُفِ زَيْقِن او مکی گا تپتنگ سیاکی بِمَا دَاغَسَنَا یم کرون چی دا خلق تدبیرو نکی دوی ستا پا خلاف کی تدبیرو نکی کل رپورٹو نہ کئی کل یو کار کئی کل بل کار خود تو سینہ مت انگوان زڑا مت انگوان اسے نا چھ زڑا تنکی و بیان پرے تھے ددیر دی تکلیفون و پروا مکوا خفل بیان جاری ساتا ان اللہ کل جی تکلکی پا تکلیفون و مصیبتونو نوورا اللہ مستعمل گرے رے ان اللہ یقینن اللہ ما اللذین سردان کسانن دے پا امداد کے اتقو چیزانیو ساتر دا سستیانا اتقو تکلیف و مصیبت برداشت کو او ځان د سستیانو ساتلو والذین وانکسان والذین او دا کسانو سره دې په امداد کې هم محسنون چې دوی دې نیکان یا دوی دې نیکی کوونکی هغه کسان چې هغوی ځان د سستیانو ساتي ځان د الله د مخالفت نه ساتي او نیکان دی د خلکو سره احسان کوي خیګړه کوي د خلکو د عقیده او د عمل د اصلاح د پاره میدان ته راوتري به احسان دی د خلکو سره راوته ری میدان ته نو الله وی زما امداد هم تاسو سره دی زبستا سره امداد کوم. مقصد د سوره نحل اثبات د توحید بالادله المتنوعه الله خپل یواله ثابتولو چې زویم په خپل ذات او صفاتو کې سورج شپږ حصے هو. ولا تقولوا امو ایتاسو غستا چی بیانی جی بیستاسو دروغ هادا حلال چی دا شی حلال دی و دا شی حرام دی دیر پارا چی جوڑ کے پارلا بانی دروغ یقیننا کسان چی جوڑی پارلا بانی دروغ لا یفلی ان چری کامیاب بنیشی متا ان قلیل ان سکد لگ پا دنیا کی اور دوی دا پارا عذاب بی درناک او پان کسانو بانی چی او دیان دی حرمنا بن کڑیو منگا یا حرام کڑیو منگا ما غصو قصصنا علیکا من قبلو چی بیان کڑی دی منگ پتا باندی من قبلو مخ کی صورتنو کی پخوا وما دولمنا وما منگ زیادتی ندیکڑی پا دوی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو دوی بخبلو زاندنو باندی ظلم کون کی بیا یقیناً رفستا دا پار دا کسانو چاملو کو بد بسوف دنا پوئے بیارت بے توبو ویستا پد دا دینا واسلو او درست کو خپل عمل واقعی دی لرا یقیناً رفستا پس دا دینا خامخا بخون کے میرو بان ذاتے یقیناً ابراہیم علیہ السلام او دے امتن یوڑل مضبوطا یاو دے بیان کو ان کے لطوین معلمن للخیر قانتن للہ یا جزی کو ان کے واللہ تا یا تابداری کو ان کے اداللہ حنیفاً بیان کو ان کے لطوحید و عورت کو ان کے دشرکو اور نو دے دا مشرکانونا تابداری کو ان کے ادنے متنو داللہ چونکڑے او دلرا مضبوط کڑے او دلرا پلارنی غباندی اور ورکڑے او مندت پا دنیا کی تواندنی کے طاقتدنی کے اور یقیناً دے پا آخرت کی خامخادنی کانو نبی بیا وہی اکڑا منگ تاتا چھ تابیشا دا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام چھ بیان کون کے دا توحید عورت کون کے دا شرکو وما کان من المشرکین او نو دا ابراہیم علیہ السلام دا تسکی سبق تا بورد اللہ بندہ دا سبق ہم دا وما كان من المشركين او نو دے دا مشرکانونا انما جعل السبت على الذين یقینا مقرر کڑو منگا بندی دل دخالی على الذين پاکسانو باندی اختلفو فی چی خلاف کڑو پا دی کی دیو یوڑ دے گپ لگ اللہ باندیانو زدوم رستڑے راشت دل تا لس منٹا بیانو کا جتا تا پتو لگی چاہرے سینی پا زور بانی دا بیان کی گی دا گپ ندے گو رے تراش دل تکینا او تو دری پیری کلیمہ سری بو ہے ایسا چھتا ساس آکی گی او کنن ساس آکی گی مانی مگی انٹا سا دا پان سا درسو کو او ذرا تبیام سب دوبارہ سبق ویم او دیر پارا چھ چانی اوٹی کی نیم پاتی شیوی چھ روی لیکی او تازو دا سبو ویم نیوی ملگری کنو بیا میرے توم پا دیزی بس کورو انما جعل السبت على الذين يقينا مقرر کڑو منگا بندی دل خالی پاکسانو باندی اختلفو فی چی خلاف کڑو پا دی کہ ویقینا رفستا خام خام فی سلبو کی پمین ددوی کی پورا جد قیامت باندی پاغس کی چو دی پائی کی اختلاف کون کی ادو الہ سبیل ربکا رابل خلق لران لار درم ساتا بالحکمتی بالحکمتی پا بیان دو قرآن سرا والموعظت الحسنتی او پا نصیت خیست سرا و جادلهم باللتی ہی احسن او جگڑا کود دوی سرا پاغ طریق پاغ مسئلہ کی یا احسن چاخ کل مسئلہ دا یا پاغ طریق بانی چاخ کل طریق دا یقیناً رفستا اغه خپوره پانچا باندې دولان سبيلي چې خطا دې د سميلارنا او د الله خپوره عالمو صيغه د مبالغ صيغه د اسم تبذيل او هو عالمو د الله خپوره بالمحتدين پسملار مندون کو باندې او کچري سزا ور کوي تاسو دويتا فاقيبو نو سزا ور کې دويتا بمسلم ما او قبتم بي پشان داغي چې سزا سزا درکړې شو تاسو ته بیهی پا دی سرام ولین صبر تمہوں کچھر ایک لکشوی تازو پا تکلیفون مصیبتون باندی لہو خیر اللی صوابرین نو خام خا دا غور دی دا پار دا صبرنا کو یا دا پار دا کلکیدون کو دا اللہ پا دین باندی واسبر او کلکشو پا تکلیفون مصیبتون باندی وما صبرو کا الا باللہ او ندی کلکی دلستا مگر پا امداد دا اللہ باندی ولا تحزن عليهم مغم جن کی گپدی باندی ولا تک فی زیق مما یمکرون او مکی گتو فی زیقن پتنگ سیا کی راو سنا یمکرون چی دوی تدبیر نہ کئ ان اللہ یقینن اللہ مع الذین سردا کا سامنے دے پیم داد کی میت خاصا اتقوا چی زانو ساتلو د سستیانا یا زانو ساتلو د مخالفت د اللہ نا والذین دا کا سانو سردے ہم محسنون چی اغید نیکان یا غوی دنی کی کون کی دخل کو سرام